dobrze jest znać kogoś, na kim można polegać. Pewnych zasad gry po prostu trzeba przestrzegać. Trzeba, ktoś ci kiedyś pomógł, wypadałoby odpłacić. Więc nie udawaj kogoś większego, lepszego, bo u chłopaków szybko możesz w oczach stracić. Jedno co ci powiem, traci się, nie traci, nie traci. Szacunkowo tu gości, jedno przekonanie, my to wiemy wspólnymi siłami. W jedną rośniemy, co do rzeczy, wartych wysłuchania. Robimy co możemy, masz pytania? Jaśnie się już nie da, kiedy? Pomocnej dłoni potrzeba, daleko nie muszę jej szukać. Wystarczy po sąsiedzku do drzwi zapukać. Nie do wszystkich, tylko do wybranych osób. Najlepiej mi znanych, po prostu zaufanych. Wiem co mówię i raczej się nie gubię w tym co robię. Ziomka nigdy nie zostawię na lodzie. Działam na kwadracie i na jego obwodzie. Mówisz o nowej modzie, teraz jest, zaraz przejdzie. Jest dokładnie odwrotnie, bo nas jest coraz więcej. Czyli ulicznej filozofii dźwięcznej. Traci się, nie traci, te słowa mówią wszystko. Dlatego konsekwentnie trzymamy się blisko. Nie swoje się nie wpierdalamy, własne sprawy mamy. O nie dbamy, w tym kierunku podążamy. Traci się, nie traci, te słowa mówią wszystko. Dlatego konsekwentnie trzymamy się blisko. Nie swoje się nie wpierdalamy, własne sprawy mamy. O nie dbamy, w tym kierunku podążamy. Współzawodnictwa między nami nie ma. Jeden za drugim stanie, dopóki kręci się ziemia. Równość i braterstwo idą w pierwszym rzędzie. Działamy w zwartym składzie, nie w żadnym pozbędzie. To nie orędzie, tylko mowa po naszemu. Udziela się każdemu z nas po swojemu. Bo mam własne zdanie i punkt widzenia, którego trzymam się na co dzień, nawet w chwilach zagrożenia. Konieczny do spełnienia jest warunek odwieczny, by przetrwać próbę czasu i nie wrzucić na wsteczny. Ten układ jest bezsprzeczny, on musi być bez skazy. Na jednym człowieku nie przyjedzie się dwa razy. To za dużo, aż o raz. W równym stopniu dotyczy to każdego z nas. Esencja lojalności, kwintesencja prawilności i jej nieprzyśmiony blask. Cały czas, cały czas. Ursynów to sypialnia, życie tu zwalnia. Tutaj zlokalizujesz nasze personalia. Postawa wśród swoich to nie anomalia. Wiesz o co chodzi, wariat, po tym mogę się podpisać. Że słowami próbuję ci to wszystko opisać. Wytłumaczyć ile to kurwa dla nas znaczy. Zbyt wiele, by tak po prostu od zaraz to utracić. Trzeba być zawsze sobą, by się nie zeszmacić. Na tym możesz tylko stracić, chuj zyskasz. Dobrą radę daje ci kto? Pepe, łysy łyskasz. Traci się, nie traci, te słowa mówią wszystko. Dlatego konsekwentnie trzymamy się blisko. Nie swoje się nie wpierdalamy, własne sprawy mamy. O nie dbamy, w tym kierunku podążamy. Traci się, nie traci, te słowa mówią wszystko. Dlatego konsekwentnie trzymamy się blisko. Nie swoje się nie wpierdalamy, własne sprawy mamy. O nie dbamy, w tym kierunku podążamy. Traci się, nie traci, te słowa mówią wszystko. Dlatego konsekwentnie trzymamy się blisko. Nie swoje się nie wpierdalamy, własne sprawy mamy. O nie dbamy, w tym kierunku podążamy. Traci się, nie traci, te słowa mówią wszystko.